pisinga enyoso balopie Togo ya nanayo Gomba lo tambe Bango balu kakao babe biska tobo yana Bazuwa esika Na boy ba kamarade Na boy ba kamarade Batonda songi songi Baya kananda koe Zokande balu kaka Baye bandenge tozala kanga na yo koma Omoni lelo Olongi singa ye Ba episinga inyo soba lobiye Tobo ya nanayo Komba lo tambe Bango balu kakao Ba baby sa tobo ya na Bazuwa esika Na boy ba kamarade Na boy ba kamarade Batonda songi songi Baya kananda koe Zoka de balu kaka Baye bandenge tozala kanga na yo komba Omoni lelo, olongi singa ye Yokolandate Bazali kombi kosa pamba Ona zuwa ya lokuta Atako basombi ngai pamba O jamero na boy na ngai Kovanda na mwasi Oyo azeli ngai bamba da pembeni Nika kopesa confiance Na ba oyo bako inayo Kabaka janti na ba oyo Mesa na kose kanga na bango Omeka komiko sate komba oho Lo tambe ho Pesa lo kumuna zoto Tika koso na tango nyoso mama e Vito Balo biba sekiyo pamba ho Yaya na keti Tika kopo matango na yo mama Lengela na yo fwa eliboso Tika basala ba finga batongo yo Kozongi se ya note bango moko bako kufa kaka na soni Bomba lo tambe mote ma mama yoko landate Bazali komiko sa pamba ho na zuwa ya lokuta Atako basombi ngai pamba ho jamero na boy na ngai Kovanda na mwasi koyo azweli ngai bamba nda pembeni Pesa confiance na ba oyo bako inayo Kabaka janti na ba oyo mesa na kosekara na bango Komeka komiko sate komba oho Lo tambe ho Pesa lo kumuna zoto tika koso na tango nyoso mama e Balo biba sekiyo pamba ho yaya na keti Tika kopo matango na yo mama lengela na yo fwa eliboso Tika basala ba finga batongo yo Kozongi se ya note bango moko bako kufa kaka na soni ye Moko! Se son les seyes En direct de Miguel Komba lotambe motema mama yokolanda te Bazali komi kosa pamba ona zuwa ya lokuta Atako basombi ngai pamba o jamero na boy na ngai Kovanda na mwasi oyo azeli ngai pamba da pembeni ye Pensa confiance na baoyo bakoyina yo Kabaka shanti na baoyo mesana koseka na bango Komeka komikosa te komba wo Totambe wo Pensa lukumu na nzoto Tika koswa na tango nyoso mama e Bito Balo biba sekiyo pamba wo Yaya na keti Tika kopo matango na yo mama Lengela ya yo fwa eliboso Tika ba salamba finga mbatongo yo Kozongise ya note bango moko bako kufa kaka na sonye